دی دا گرد خلق وسته است کی اسلام نو کوم دی چې پرې ورکم دی چې ما ته واجب ته په تاسو ما بینس کی عداوت پروت دی جن د لاري څخه خو ستاکم د جن د لاري پروت دی موږ دا ستا منافقت از موږ عداوت په قران کې په ګرد مسلمانانو کې چې په لندن کې مسلمان دی که په افغانستان کې مسلمان دی قران پر لکړي سره یو دی کنه دی ورته وی چې د سورۃ بقره 25 آیات راوړو په څه چې قرانوي کې د ار نجات دی کته جات دی کې وزبک دی کې بیر چې یو رقم آیات فرق نسره ولر د عرب او د عجم د دې دیوچ د سورۃ النساء ته لسم آیات راوړو چې ته غیب رقم فرق نسره ودی یو توري به د بل څه مغایر نه کده اس په خبره پویږ د دې عداوت دغه نسخه یو رقم نه لسره فرق سره درلودي نو دی په مشکل خو هغه عداوت نسخه چې قرانونو مو فرق سره ولر منګر دغه تعویلی دا د زاد څخه د مثال په تور تری رفق شيستل د عداوت خو په مشکل مادي جوړ کی او د دې په کوشش باندې دا کار جوړ شو د دې په منافقت باندې دغه کار وکي چې مسلمانان پرې ولر نسره جنو والقينا مجور غرزوالي دي ورأچوال إن بدي بينهم فمانسكي دي فسبب دي أغا طغيان دي كفر العداوة دشمني فجنكي جن مصر ورپروكي پروكي وكي دي نصر جوري جوال بغضاء أو بغزة إلى يوم القيامة ترز في القيامة فسيالا فاكي كلما أوقدوا نارا كلما هرغ وقت أوقدوش دي ببالكي نارا أور للحرب جنگ دي كار بادغ وش دي رسول عليه السلام سر نور قومنا وجنكي خو نجدي خو مدنية نجدي دلتا بنبي عليه السلام لاز پر نام ولا روش تابعه دا داغش يعني كور پرش بي قريش تآل وركاو تدعا خواملا پر بكز دا جا خواملا پر كور یا چې به د مثال په توګه د مؤمنانو یو کاروان او هغه به غلطه او غلبي وفاره ولا چې فتنه له هغه د کوله د جنگ اور بل وی چې نبی علی السلام په جنگو اخته چې وسان نشي ودی تو فارغ نشي او رسول الله علیه السلام دا قصه جوړ تر ډک هم وو کستې چې په یاد د حدیبیه صلح وسو نبی علی السلام چې دا ولاره خبر ته کیر سو بارل د دې کار به زیفلا کوم چې ما زده مکه د مشرکان څخه زړه بیا غمس خو هغه غټ قوت جنگ کاوه چې هغه صلح ما ز وسو پیغمبر علی السلام ودی تو ورغي دې دغه پتنه انګیزه کول نور وسره جنگو كلما هرغ وقت او قدوچ دی به بلاوه نارا اور للحرب جنگ لره اطفاها الله اطفأ واجب هذا غور الله على فك الله بداخل ده حكمة مخ غور مركي ولم أمنان دون غط قوي سوي نوا شدلو يلو يجنگو تاب ولري نذي چه بغط جنگو تجوارا على بفخبر حكمة بني غور نرمكي أغا جنگ بو ونسو اتفاقية خو فيجن يغا سرسر مطران چه غور وجن نذي اتفاقية ورتوي اطفأ اتفاق ده غور خاموش كول غور مرك كول اطفأ مر بكي هذا غور ده جنگ الله على فك ويسعون في الأرض فسادا یو که داغ وش جنگ پاره که به دجنگ لاس وقتی جنگ بنه جور دی به دلیل داکشنی کشنی پساد کاوه دی مثال پتو ره یو چه دا باغ سر تیره یو شاخی ارمات کردی داره دا پت پسادی دی چه چه تپری پرتا ده پلغت ویلی چه اول تجیری و مشلی چه پسستاری سی داغ پت پت پسادونه ام که ولی چه دا بل تجیماغی پریشانی ور لراوه که دایس په خبر پوه یو جنگ دی چې سره چې کېدا یو رقم دی یو دغه کوچنی کوچنی ضرورونه چې در رسی دا پر دماغ باندې خوراغ د دوی په اصطلاح باندې ټینشن خورا راوړي چې دا ظالم بس کې وایي خلک په چیش باندې چې کړی دي وس ار ار جزاده تو شو ولایسه لکه بعد هم سایه چې د سړي سری نو خو بعد هم سایه دی ګړې په ګړې زیری ته دا اولس په جه په یو چې په پلانې ورځ دا کار وکي په بل ورځ دا کار وکي نن یې پر جوال خت کوي چې دا بل ورځ یې بل ورځ ټکوي دا ګل سره جمع کیږي مګر تا په ځین کې دوه نه پریشان کې چې ورتاریان به چې دا وس به ګولې بلې لازري دا على فاك دا زي امرأة فوق كي ويسعون او دي كوشش كاو في الارض فمزكا كي فساد عند فساد فساد دا غج مال اغا دا جنگ واس شبه نورس دي چه پا جنگ اختا كي دا كشن كشن ضرورن يبا منانو ترسور نو كتاو دا گرد چه كولنو سنگ بسي والله لا يحق المفسدين الله ونزوخ محبت نور سردن معلاني ورتوك نخو عذاب برا ورل روكي دا دي عذاب بيان كي والله على فاك لا يحب محبت نكي من نكي المفسدين دا فساد في شخل قصره دا فساد كاران سره دا لو تالا دا جيت سخبات كيش تر دا غزايا دا دي شناعت بيان كي دا دي اغبادية بيان كي دا الله تباركي اسبك الفاز اجا لو تالا ذكر كدر بل دا قرآن الكريم دا آياتو چه دا دا خلق دا فارد دا هدايات زريعة گرزي دا فارد دا تغيان و دا كوبر زريعة دا ظالم دا فارد گرزي نو او بل دا دي چه دا الله پاك دا داغ کارو دا خاطره دا دي پا منس كيم عداوات بغز رواد چوا او دا دا مسلمانان دا فارد دا جنگ اور بلي چه مسلمان باید آرام زندگي ونك تاوز دا سوز بوري دا اوغ سوريا سرا واخل را رواني قدم پر قدم دلت اور بلي چ سوریا دا رقم کړ قسم په خدای ته چې ورته ټکټر د فال په شي کړی دي چې شجاره کړ اگر سره مو شجاره ورته وای ام زکه چې واره چې هغه څو منزله تامران چې واسه ته چې واشه دیار ده په دې چې ارمان وخت بیا نو سوجه ته یو رقم پلی ته دی راغځي کول په انای شي د بری غردی لاستر شان شي دا بم دای پر غردی بر دا زغه ایران دی دا پلانې دی دا شي ثاني تون کوي مسلمانان ته به الله تعالی دا سرکمبه مغون ورکو هغه و چې دای صورت وای دا غي هجه په خلو کې ورکی دی ول پلانې سړي ټول غوښ دې سپي وي ول د پسپیک سي غسته خلګو له پلا غوښ ته لاس ور وچ غوښ تا کنه ست زغلی وي دا را روان ګور د نړۍ د کونج کونج سره د عمل په جنگ اخته دا په جنگ اخته دا د حرب د جنگ اور بلول د وخت څخه د عادت دي چې پر مسلمان باید اور بلي ولې کده د په ملک آرام سي د دا ماته راځي دوري جنگ را سره کی دوري غزه کرځي یا چې د لته خپل منځ کې سره اخته دا قران کریم دا تعبیر و ورسته دا فساد چې پټ پټ فسادونه نور هم کوي لکه دا د ټي وي پروګرامونه یا دا نور پروګرامونه چې په کلو باندې ګرځي په شیزي اواله پیړي کور په کور وزنه نه وزنه پسې علا پاک دغه ویل چې نو زه محبت نه ورسره لرم دغه د دې شناعت په پای کې دغه چې اراوي زما محبوب نه دی د يهودو څخه ما بد کیږي ولې د اعمال ته استکشن شو دا پسې د آیات چې وس راځي ولو ان اهل الكتاب امنوا فجزا كن الا عز وجل اوس كيهود دي كنصارى دي مخكمال دي ويو شناعت بيانه وس ودوارت دي ايمان دي بيگچ بيان چ ایمان دی ویګه تلری یا وګټه په اخرت کې ده هغه د دې چې باغونه دي جنتونه دي او د دې غیر چې په بغل کې دا خبره مرته بری شي چې کی ایمان راوړي هغه چیرګونهونه چې ګرد الله در بخشي دا سره زالتونه چې کړي الله به در عافيك په خبره پوهیږي د ایمان اخروی ګټه ورته بیانې اخروی ګټه چې شته چې په د اول آیت کې ولا ادخلناهم جنات النعیم جنات النعیم در کې کی ایمان راوړي د جنات النعیم تر څنګ چیرګونهونه چې دغونه په ساتونه دي کړي دا درته معافي بلې دنیوي ګټه ورته بیانې دنیوي ګټه دا چاروي پرس کې پر اخی در لره درکوم بل به رزق پر اخی په ژوند کې به دي امن سره راشنو دا دیوې ګټه چې بیان کړي نو دعوت چې ورته چې ایمان ته راسي د خپل اغلزي پرېږدي خلاصه د خبرې څه چې دغه دوار آیات و دغه يهودو نه سره چې د مخې د یوې وشنعت بیان او وس دوار ته پیاو ته دعوت کوي د ایمان خو ته په کم کاری ورکی چې د ایمان دیوې ګټه بیانې یو اخروي بل دنیوي دنیوي چې دی پر اخی د په ژوند کې امن دی په ژوند کې او اخروي چې د جنتونه دي او د عفد چاله هم د ګونه هو له امر سره د شه الله فرمای ولو انک چیر اهل الكتاب خیوندانو د کتاب اهل کتاب یوازې يهودي کې یوازې نصارا دي دواړه د خودواړه کتاب لري دغه د کتاب خیوندانو امنو دي ایمان راوړي وای پر دغه اسلام پر د قران باندې وتقوا او دي تقوا کړی وای دغه ګونه هو څه خښ دا وس مخ کې تیر سول چې دا د جنگ اور بلې فساد کوي دا بجی بجی خبري سپیک سپیک خبري کوي دغه سدي فریس کړی وای لکفرنا لکفرنا مجبر جولی وی عنهم دبی سخه سیئاتهم بذی و گنایو ددی لک پمنی کی چد تو شاخ په لغت و اسور بل گنای و رجیر دا گنای اون کی انسان دا سپ ککر دی پس مشتی دی الای کد ایمان راوی وج بد گنای د اس زنی رجولی لکفرنا مجبر جولی وی دری کری بو عنهم ددی سخه سیئاتهم گنایو ددی ولا ادخلنا يوازي قلنا نه بلکه دغه اخروی ګټه ته وګوره د ایمان برکت کې وګوره ولا ادخلنا مش به داخل کړی وای هم دی جنات النعیم جنات و باغوت النعیم د نعمتو اغه باغونه د نعمتو دک دک باغونه وګوره به مر داخل کړی وای د ایمان دغه څه ګټه ده د اخرت لپاره چې موږ ګنا په صفا کیږي لکه میټا واچ پټیر کې یا انسان په صابون پرې لري خیر یو لاړ شي ام جنات الله تعالی در لره در کې اغم د نعیم نعیم د نعمتو جنات تر لره در کې نو د ایمان ته دعوت په دایو طریقې اور لره ور کې په سی بل د دنیا غټه بیانې ولو انک چیرهم دی اقامو دی بر پای کړی او تورات تورات والانجيل انجيل وما او هغه کتاب انزلت نازل سوی دی الیهم ودیت من ربهم د ترابه څخه درب د دی په واسطه د محمد علی صلوات و سلام کچیر دی څه چل کړی وای اقامت تورات کړی د تورات په وخت کې چې هغه زیر عمل والانجيل او د انجيل اقامت کړی په وخت کې چې انجيل زیر عمل دا پسې چې بیا قران را لې و ما په هغه اقامت کړی انزل چې نازل سوی دی الیهم ودی ته په واسطه د محمد من ربهم درابه څخه دی خدای ارتقا ته خپل خپل وخت کې واجب العمل دی کنه دی خودی په یو وخت عمل نه کینې په تورات کې پکاوه چې د تورات وخت نه په انجیل کې پکاوه چې د انجیل وخت نه اوس چې قران نازل شوی دی نه اوس پکې خو کدی دا کار کړی نو بس سی وای لاکلوا من فوقهم دی بخورک کړی من فوقهم د سربیره څخه او من تحت ارجلهم او د پښو د لاندې څخه تر پښو لاندې هم ځکه د مزکی به الله تعالی د سی واشو د سی نباتات د سی درختی او د سی تاکانو هغه د میوې شین پر راشنه کړی وای چې دی ورته اریان وای دا انعام به الله پر کړی د اسمان څخه به ما رزق پر وره وږي د اسمان څخه د رزق عبارت بارانو نه دی خورست چې دی په باران راشنه کیږي الله به بره بدل ګړي د مزکی څخه وړلای د که خلق وای پلانې سره چې دی د پلانې سره دونه انعام وکي د سپر وره ولې دی د مزکی او د شاو او د رستاو د چفا بغل د وړي خاصه الله کدي ایمان راوړي دغه اقامه برته د ایمان معنا سره ولو اقامو ولو انهم کچیر دی اقامو دی برپای کړي برپای څه معنا یعنی حکومت په کړي وای غاړي ورته یې شو کم کارت اتوراته او توراته په خپل ټیم کې تورات وال انجیل او انجیل ته په خپل ټیم کې انجیل و ما او هغه کتاب دی قائم کړي وای عمل په کړي انزل چې نازل سوی دی الیهم ودی ته په واسطه محمد من ربهم درابه تخددي کداغه کار دی کړي معنا خلاصه ده چې الله ته غاړه یې شوی ده الله اوامرته لاکل دی به خوراک کړي من فوقهم دل ورڅ خددي د اسمانه به خوراک کوله معنا او به پر شروعي ومن تحت ارجلهم او د فشو د لاندې د خاصه خددي خو به پر پورته کېدل پس یا له پاکه منهم امه مقتصده حکیم ذاتی خو بیا عبدالله ابن سلام پکشی کی دی نور پکشی کی دی بیا علاوه گرد خو نه یاد و من هم د دوی څخه د دغه یهودو نصارا او څخه امتون یو ډاله ده مقتصده درمیانه درمیانه هغه چاته ویل کیږي چې نه افراط کی نه تفریط کی افراط معنا هغه د خپل اندازه بالا ام ګناه ده تر خپل اندازه کم ام ګناه ده په دا نه بینس کی چې اعتدال مرتوی چې خپل د اسلام دین د اعتدال دین دی نه د افراط نه د تفریط په دې کې یو ډله ستا مقتصده معتدله چې هغه د قران ته غاړه ږدي ګرد خل نه دغه کم نه دي چې کښ ته تورات کې خو کړی دین په تورات یې عمل کاوه چې وخت یو په انجیل یې عمل کاوه چې وخت یو په قران یې عمل کاوه چې وخت یو منهم د دوی څخه امتون یو ډله ستا مقتصده چې هغه مقتصده ده مقتصده اقتصاد معنا روي تولكير منظمة نروى معتدلة وكثير منهم خدير تجي منهم تدي سخة سأدير بدي ما غي يعملون تدي عمل كي ليش خي معتدلة ده ما جرجر ترى كم جرجر ده غديش ده ديش بكم كار اختاج جرجر بعد عمل جدا أسي بعد بعد خالق جي فديس بدو عملوا اختاج لكن ده مكش آخر تي رسول وكثير جير منهم تدي سخة ترى كم جي سأبدي ما غي كار يعملون تدي عمل كي په عین حال کې چې مال دغه دی د ایمان دنیوي برکت مرتضی ذکر کې چې بار الله تعالی د رزق پراخې در باندې راولي په رزق به یې امن ام در سره یې رزق به یې پراخې دغه سره سره دا مرتوه شول چې او غمخ کې چې دی چې د الله تعالی لاس بندې الله بخله شروع کړی دغه وجه یې مرتوه چې هغه د الله د بخل وجه نه و هغه د حکمت چې تورات نه اقامه کاوه ته انجیل نه اقامه کاوه بارونه مجبور شه پر الله د بخیل حکم وکي ځان ته وایي چې زه ګناهکار یم کیسه ګرد زما څه خرابه ده په دغه اخرني آیات کې ولو انهم اقامو په دې کې د اوغه خبرې وجه مرتوه لې خد د ایمان دنیوي برکت ورته ذکر کړي او بل د دې د اوغه خبرې چې پر الله باندې دا متاونو چې الله بخیل دغه کار ته پیش شوی دي چې تا د الله احکام په لغت ولي یو جنید عمل کړي بارن پر الله توانه چې د الله تعالی لسونه چې هغه اوس بخیل سی او چې کړي دي په دغه کې هغه علت هم اشاره وکړه ته دغه کار وکړه الله تعالی برابر ته چې شي درکول شي ته به بر دم ځکه د اسمان د دوار څخه په دوار لاسو بخوره کړي تمام بنل لري برکات به در باندې راشي نو الله عز وجل د دې د شر او د فتنې څخه ټول مؤمنان وساتي الله تعالی دې په خپل قران عمل راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.